w cenie 4. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szczyt trzeciej fali pandemii jest daleko za nami, mówi wiceminister zdrowia. Dziś prawie 8,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Pogarsza się sytuacja wirusowa w Indiach. Stany Zjednoczone proszą swoich obywateli o wyjazd z tego kraju. Narodowy Bank Polski z nagrodą najlepiej zarządzanego banku centralnego w Europie w 2021 roku. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano niespełna 8,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. To spadek o 34% w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Nadal jest bardzo dużo zgonów spowodowanych COVID-em. Zmarło 541 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że spada liczba nowych zakażeń i zajętych łóżek covidowych. To jest pocieszające, że ten trend nie tylko utrzymuje się w postaci zmniejszonej ilości zakażeń, ale także ilości zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Kolejny dzień odnotowujemy spadek około 900 łóżek. Jest mniej zajętych, także widzimy spadek, jeżeli chodzi o zajętość respiratorów. No to jest bardzo dobra informacja, która gruntowuje nas w tym, że ten szczyt trzeciej fali już jest daleko za nami. Do tej pory wykonano w Polsce blisko 11 milionów szczepień. Stany Zjednoczone proszą swoich obywateli o wyjazd z Indii, gdzie z godziny na godzinę pogarsza się sytuacja wirusowa. Każdego dnia padają kolejne rekordy liczby zakażeń oraz zgonów, a w szpitalach brakuje łóżek oraz tlenu. Amerykański Departament Stanu poinformował o podniesieniu do najwyższego poziomu zagrożenia dla swoich obywateli w Indiach. W komunikacie podkreślono, że dostępność służby zdrowia jest bardzo ograniczona. Minionej doby w Indiach zanotowano 379 tysięcy nowych zakażeń, a na COVID-19 zmarło 3600 osób. To najwięcej na świecie od początku pandemii. Stany Zjednoczone chcą też zrezygnować z 20 milionów dawek szczepionki AstraZeneca, aby mogły one trafić do Indii. Pomoc wysłała też Wielka Brytania. Ciężka sytuacja panuje także w Brazylii, gdzie łączna liczba zmarłych zbliża się do 400 tysięcy. Równocześnie miejscowe władze odmówiły zgody na zakup rosyjskiej szczepionki Sputnik V, bo jak argumentowały, dane o bezpieczeństwie preparatu są zbyt skąpe. Turcja rozpoczęła tymczasem zaplanowany na 3 tygodnie ogólnokrajowy lockdown. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Magazyn Capital Finance International przyznał Narodowemu Bankowi Polskiemu i jego prezesowi nagrodę najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku. W uzasadnieniu podkreślono, że NBP zareagował na nadchodzący szok szybko, zdecydowanie i z przekonaniem, co pozwoliło uchronić polską gospodarkę przed głęboką recesją i wysokim bezrobociem. Prezes banku Adam Glapiński mówi, że to wyróżnienie jest kolejnym potwierdzeniem słuszności i decyzji podejmowanych przez NBP. Mimo bezprecedensowej skali szoku i olbrzymiej niepewności udało się nam podjąć właściwe działania. Znacząco ograniczyły one skalę strat gospodarczych, wsparły koniunkturę i ograniczyły wzrost bezrobocia. To nie oznacza, że odbudowywanie strat będzie łatwe. Czeka nas okres intensywnej, kreatywnej pracy, a także nowe wyzwania i trudne decyzje w tym okresie. Jednakże dotychczasowe efekty naszych działań, podobnie jak i wspólnej walki Polaków z pandemią, pozwalają nam patrzeć optymistycznie w przyszłość. Kapituła nagrodę wskazała m.in., że decyzje zarządu NBP pomogły Polsce osiągnąć najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej. Spółka PKP Intercity odebrała pierwsze 2 z 40 zamówionych wagonów typu Combo. To nowość na polskich torach. Wagony będą się pojawiać na trasach w całym kraju. Wagony te łączą kilka funkcji i są przyjazne dla pasażerów niepełnosprawnych czy rodzin z małymi dziećmi. Wyposażono je w liczne udogodnienia, a wewnątrz jest więcej miejsca. Z takich wagonów mogą korzystać także rowerzyści. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, nowości powinny przyciągnąć pasażerów. Mamy nadzieję, że po COVID-zie nasz przewoźnik narodowy PKP Intercity na powrót będzie mógł być dumny z ilości przewożonych pasażerów. W wagonach Combo jest też klimatyzacja, bezpłatna sieć Wi-Fi i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, konstrukcja ta jest bardzo nowoczesna. To jest coś, co jest takim magnesem na przyszłość. Część pieniędzy na tę inwestycję pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na jesieni rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu Romana Polańskiego. Obraz zatytułowany The Palace wyprodukuje m.in. Rai Cinema. Reżyser napisał scenariusz razem z Jerzym Skolimowskim. Na razie, jak podkreślają włoskie media, niewiele o filmie wiadomo. Ujawniono tylko, że akcja będzie rozgrywać się w noc sylwestrową 1999 roku w luksusowym hotelu w Szwajcarii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w wielu regionach będzie pogodnie, tylko na północy i w Wielkopolsce mogą pojawić się opady deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu. W nocy pochmurno, miejscami opady deszczu, a na południu burze. Na wschodzie i północy mgły i od 2 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:05. Klub Trójki. Dziś w Klubie Trójki kontynuujemy naszą podróż po państwach mniej znanych, choć powinno być znane nam bardziej, bo ich kultura jest dłuższa od naszej. W Armenii po wojnie z Azerbejdżanem trwają zmiany polityczne i o nich sobie dzisiaj porozmawiamy z moimi gośćmi, Arkadiuszem Legieciem i Michałem Sadłowskim. Zapraszam państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina. Ty do Witam Państwa ponownie, ale przede wszystkim witam moich gości, Arkadiusza Legiecia z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. I Michała Sadowskiego, znawcę wielu krajów na wschodzie, ale Armenii także. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie doktorze. I takie pytanie na sam początek. I zaczniemy alfabetycznie od Arkadiusza Legiecia. Jak wygląda w tej chwili sytuacja polityczna w Armenii, w której odszedł premier, ale to jest chyba takie odejście, chyba nie do końca będące odejściem. Tak, Nikol Paszynian złożył rezygnację z pełnienia funkcji premiera. To jest zresztą część umowy, jaką zawarł ponad miesiąc temu z opozycją, która domagała się jego bezwarunkowego ustąpienia i przeprowadzania wyborów. Paszynian od samego początku nie miał nic przeciwko wyborom, ponieważ w sondażach, wszystkie sondaże dają jemu i jego partii najlepszą pozycję na scenie politycznej Armenii. Paradoksalnie najlepszą pozycję, no bo jednocześnie Paszynian jest politykiem w tej chwili najbardziej nielubianym w Armenii. To wszystko to są konsekwencje ubiegłorocznej wojny w Górskim Karabachu, która przez Armenię, przez Paszyniana została przegrana. Paszynian, zobowiązując się do ustąpienia z urzędu premiera i przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych, jednakże zachowuje de facto urząd, ponieważ on będzie takim tymczasowym pełniącym funkcję premiera, no bo po prostu ktoś musi rządzić, ale oczywiście sytuacja, w której on zgadza się na przeprowadzenie wyborów, jest jakimś tam symbolicznym, małym ukłonem wobec opozycji, no bo jest to jakaś szansa dla opozycji na to, żeby zwiększyć stan posiadania, chociaż będzie o to trudno, no bo nawet jeżeli Paszynian, tak jak już wspomniałem, jest politykiem w tej chwili o dość dużym elektoracie negatywnym, a jest, no to jednak wciąż ma zwarty elektorat mniej więcej na poziomie 30 paru procent, czyli na poziomie, jakim nie dysponuje żadna inna partia opozycyjna, ani obecna w parlamencie, ani partie pozaparlamentarne. Jedynie partia Gagika Tsarukiana, Kwitnąca Armenia, dysponuje prawdopodobnie kilkunastoprocentowym poparciem w najlepszym wypadku. Pozostałe partie mają poparcie na poziomie rzędu 3-5%. To nam pokazuje, że w tej sytuacji opadania kurzu i ukazywania się powojennych konsekwencji na scenie politycznej Armenii, Paszynian, mimo że wychodzi z tego wszystkiego bardzo poobijany, mówiąc kolokwialnie, no to wciąż jest silny. Pytanie do Michała Sadowskiego. Jaki jest dorobek tego polityka po kilku latach? Ktoś to jednak przyszedł jako przedstawiciel narodu, ale jednocześnie poniósł chyba największą w dziejach niepodległej Armenii klęskę. Tutaj trzeba, znaczy jak odpowiedzieć na to pytanie? Ja podpisuję się pod wszystkim, prawie wszystkim, co powiedział kolega Arek. Natomiast tylko z jedną małą uwagą. Najbardziej znienawidzonym politykiem obecnie w Armenii nadal jest jednak Robert Koczarian. I to dlatego właśnie, że Robert Koczarian jest najbardziej znienawidzony i ma największy elektorat, to Nikol Paszynian, nawet ponosząc tą klęskę w wojnie w Górskim Karabachu, to Nikol Paszynian właśnie dzięki temu się utrzymał. Ponieważ ludzie zdali sobie sprawę, że jeśli obalimy teraz, nawet tam w listopadzie, ubiegłego roku, jeśli obalimy Nikola Paszyniana, no to kto przyjdzie? Przyjdą prorosyjscy, działacze prorosyjscy, politycy i ci, którzy ograbili kraj, czyli Robert Koczarian i Serzh Sarkisian? Nie. I to jest między innymi ta siła, która pozwoliła Nikolowi Paszynianowi, między innymi ta siła, która się właśnie pozwoliła jemu utrzymać. I to jest, natomiast co on zrobił? On zrobił bardzo wiele. Natomiast no przede wszystkim walka z korupcją, reforma samorządowa, początek reformy decentralizacyjnej. No ale najważniejsze to Nikol Paszynian dał Armenii to nadzieję. Przede wszystkim nadzieję. No bo kraj tak już w okolicach 2016 roku, 17 znajdował się w pewnym marazmie. Ten marazm pogłębiło to, że dotychczasowa partia republikańska i premier i prezydent Serzh Sarkisian zmienił konstytucję, ale zmienił tę konstytucję, że jakby przestał być prezydentem, to został premierem. ogromnymi kompetencjami i ludzie już w pewnym momencie byli załamani tą sytuacją. To było, mówiono głównie o emigracji, o pewnym, no my tak jak powtórzę się, marazmie, a Nikol Paszynian przyszedł i ludzie uwierzyli, że zmiana jest możliwa i to jest pewna zmiana w trudnym układzie geopolitycznym, czyli po prostu możemy, oczywiście musimy być z Rosją, bo nie ma innego wyjścia, bo Amerykanie nie chcą tutaj wysłać i być może nie będą w stanie, nie będą mogli wysłać tutaj 40 tysięcy ludzi, tam 20, to musimy być z Rosją, ale możemy modernizować się na wzór zachodni. I to właśnie było chyba największe osiągnięcie i danie tej nadziei. Panie Michale, PR-owo Gruzja swego czasu bardzo dobrze wygrała w równie złej pewnie sytuacji politycznej tą modernizację. Oczywiście teraz po latach wiemy, że to miało bardzo różne strony. Jak bardzo to się udało w Armenii? Znaczy, panie redaktorze, to jest pewna trudność w ocenie tego, ponieważ ten czas jest bardzo krótki. Dokładnie. Tak, bo rewolucja miała miejsce w kwietniu, kwiecień, maj 2018, a teraz mamy rok 2021. Na pewno, znaczy w takie doraźne reformy, jak na przykład walka z korupcją w policji, kwestia założeń rejestracji działalności gospodarczej, to już w Armenii widać, że to się już polepszyło. Reforma uniwersytetów, unowocześnienie uniwersytetów, to już się dzieje, tylko to jest za krótko. Dodatkowo zachodzą zmiany w mentalności, natomiast nasz Paszynian trafił na bardzo kiepski czas w geopolityce, ponieważ no, przyjście Donalda Trumpa oznaczało odejście od pewnych takich, od takiego globalnego propagowania demokratycznych zmian, wartości. Na pewno ten wiatr, jeszcze koronawirus, ten wiatr historii no, zawiał tak, że te hasła prozachodnie no, zostały trochę, można powiedzieć, może nie zniszczone, ale no, zdruzgotane. Arkadiusz Legieć zawiał jeszcze ten wiatr na wzgórzach Karabachu, w górach Karabachu bardzo mocno. I to chyba jest ta rzecz, która stanowi dla każdego armiańskiego polityka bardzo duże zagrożenie. Jakakolwiek porażka, jakiekolwiek niepowodzenie w górskim Karabachu, to jest dla ormiańskiego polityka no, zdecydowanie więcej niż wotum nieufności. To jest zawsze bardzo poważny problem i przykładem tego były wszelkie starcia, do jakich dochodziło pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem w górskim Karabachu w zasadzie od 2016 roku, z których Ormianie wychodzili no, bardzo poobijani. Strata choćby metra kwadratowego ziem uważanych przez Ormian za swoje ziemie, za ich ziemię w górskim Karabachu rodziła bardzo poważne napięcia społeczne, bardzo poważną presję polityczną, społeczną na rządzących. Często kończyło się to masowymi protestami, wyjściami na ulicę. Niejednokrotnie poprzednicy Paszyniana musieli się z tymi konsekwencjami mierzyć, ale żaden z nich nigdy nie musiał się zmierzyć taką falą niezadowolenia i po prostu rozgoryczenia porażką, jaka spotkała teraz Paszyniana. No oczywiście jest to spowodowane tym, że też nigdy Armenia jeszcze tak bardzo nie przegrała w górskim Karabachu. Nigdy nie przegrała tak bardzo, jak zdarzyło się to w roku ubiegłym, w listopadzie, kiedy Armenia straciła kontrolę nad dużą częścią ziem w górskim Karabachu. Została zmuszona do zawarcia bardzo niekorzystnego dla niej porozumienia z Azerbejdżanem pod auspicjami Rosji, w zasadzie oddając dużą część suwerenności tej quasi-republiki Górskiego Karabachu siłom pokojowym Rosji, które bardzo szybko tam roztoczyły swoje oddziały i swoje kompetencje zarządcze na tym terytorium. To wszystko sprawiało i sprawia, że przeciwnicy polityczni Paszyniana, tacy jak przedstawiciele klanu karabachskiego, jak wspomniany już przez Michała, Robert Koczarian, też Sarkisian i pozostali, no oni często zaczęli wysuwać ten argument, że no zobaczcie, może jesteśmy skompromitowani, może kradliśmy, ale rządziliśmy przez 20 lat, a nigdy nie straciliśmy tyle, ile teraz Paszynian stracił przez 2 lata. Z całą pewnością jest to argument bardzo poważny, bardzo ciężki, z którym ciężko się kłócić, no bo takie są fakty, no ale z drugiej strony ten argument nie uwzględnia tego, że ta porażka w Górskim Karabachu prawdopodobnie prędzej czy później, no ale była nieunikniona. Dysproporcja potencjałów militarnych, politycznych, gospodarczych między Armenią i Azerbejdżanem, w dodatku Azerbejdżanem korzystającym z bardzo szeroko zakrojonego wsparcia Turcji sprawiały, że no ciężko było obiektywnie oceniać, że Armenia teraz, za rok czy rok temu byłaby w stanie w tego typu konflikcie przeważyć szale zwycięstwa na swoją korzyść, bo po prostu nie miała ku temu argumentów. Ale oczywiście zasadne są również argumenty wysuwane przeciwko Paszynianowi przez opozycję, że no, nawet jeżeli tej wojny nie dało się wygrać, to mogliśmy ją przegrać w lepszym stylu, mogliśmy być lepiej przygotowani, mogliśmy lepiej operować na polu walki, mogliśmy nie popełniać tylu błędów w dowodzeniu, ile popełnialiśmy. To też się wiąże z tym, że często Paszynianowi zarzuca się to, że w zasadzie odkąd objął władzę, to on bardzo często miał pod górkę w sensie współpracy z politykami z Górskiego Karabachu. Musiał ich do siebie przekonywać, musiał zdobywać ich zaufanie, ponieważ był przez nich postrzegany jako polityk, który ma nie do końca określone zamiary wobec Górskiego Karabachu. Bo przypomnijmy, że zanim jeszcze Paszynian nie został premierem, no to pojawiały się w jego historii, jego aktywizmu politycznego takie epizody, kiedy on mówił otwarcie, w bardzo racjonalny sposób, że problem Górskiego Karabachu trzeba rozwiązać na drodze porozumienia dyplomatycznego. Trzeba się może jakoś dogadać z Azerami. No oczywiście jak objął władzę, no to sam zdawał sobie z tego sprawę, że wdrożenie takiego rozwiązania byłoby nieakceptowalne dla społeczeństwa armeńskiego, które nie było gotowe na żaden kompromis. To niestety spotkało konsekwencje tej sytuacji, akurat spadły na barki Paszyniana. Z tego typu sytuacją, pomimo jakichś okresowych starć w Górskim Karabachu, z tego typu konsekwencjami nie musieli się mierzyć jego poprzednicy, klan karabachski, aż w takim stopniu jak Paszynian. No i z całą pewnością no jest to w tej chwili ten czynnik, który w największym stopniu no, obarcza konto polityczne Paszyniana. Jeżeli jeszcze do tego dorzucimy nie tylko te powiedzmy nieufne czy skomplikowane relacje z przedstawicielami władz Górskiego Karabachu i Paszyniana, ale także złe relacje Paszyniana z sektorem bezpieczeństwa już samej Armenii. Od samego początku, kiedy Paszynian doszedł do władzy, z jednej strony te środowiska były mu niechętne, bo też nie do końca mu ufały. Z drugiej strony Paszynian sam nie zdobywał sobie wśród nich zaufania, prowadząc po prostu czystki personalne. No dla mnie pewnym znamiennym wydarzeniem było to, jak bodajże półtora roku temu szef Ormiańskiej Służby Bezpieczeństwa zwołał konferencję prasową, na której podał się do dymisji i powiedział, że no nie jest w stanie dalej współpracować z Paszynianem, ponieważ nie pozwala mu na to honor oficera, a Paszynian po prostu jest idiotą. No tutaj to nie moje słowa, to cytat. To pokazywało, że te tarcia na linii Paszynian a sektor bezpieczeństwa są bardzo poważne i one dalej trwały i niestety w negatywny sposób przełożyły się na zdolności obronne Armenii w Górskim Karabachu. No i to jest to wszystko, na czym teraz żerują przeciwnicy polityczni Paszyniana, chcąc wykorzystać tą porażkę w stopniu pewnie większym niż byłoby to zasadne, aby osłabiać pozycję Paszyniana. Oddając go Michałowi Sadłowskiemu, z tego co mówił Arek Legieć, rysuje się nam takie poczucie, że premier nie był wspierany przez elity swojego państwa. To kto go wspiera? Znaczy ta sytuacja bardzo się zmieniała, natomiast teraz to w ogóle zmienia się praktycznie, nawet zmienia się co miesiąc albo nawet co tydzień. Natomiast no, na początku, no wiadomo, skala rewolucji była potężna, tak? Bo w pewnym momencie mówiło się, że na ulicę weszło 300-400 tysięcy ludzi, no w skali Armenii to jest... To nie jest duży kraj, to nie jest tak duży kraj jak kiedyś ormiańska populacja przed ludobójstwem tureckim. Oficjalnie Armenia liczy no może tak 3 miliony, mówiąc kolokwialnie z hakiem, realnie to jest może 2,5 miliona, także 300-400 tysięcy ludzi, którzy wyszło na ulicę w czasie rewolucji, to był potężny aktyw i potężny zasób poparcia. I ja pamiętam, ja w tym czasie przebywałem również w Armenii, także Paszyniana poparły przede wszystkim uniwersytety, poparły media, szczególnie różni dziennikarze niezależni, ale też dziennikarze takiego szczebla, można powiedzieć, pracującego, nie dyrekcje, to jeszcze być może powiązane z pewnymi, z dotychczasową partią rządzącą, ale ci prezenterzy telewizyjni, analitycy, profesorowie, szefowie katedr różnych uniwersytetów, część drobnego biznesu Paszyniana poparła, nawet może większość drobnego biznesu Paszyniana poparła, ponieważ to drobny i średni biznes najbardziej ponosił konsekwencje ogromnych problemów korupcyjnych, takich problemów związanych z korupcją. Paszyniana również, to ciekawe, poparł część środowisk sędziowskich, prokuratorskich, co było zaskoczeniem dla Partii Republikańskiej. Natomiast no i również Paszyniana poparła część armii, część policji, natomiast tak jak Arek powiedział, no Paszynian również wiele środowisk do siebie zraził, dokonał wiele też ruchów nieprzemyślanych, bo ta sytuacja, relacja z szefem Służby Bezpieczeństwa. Tam w ogóle Paszynian postawił na jednego człowieka, który można powiedzieć go zdradził, tak? Tutaj mówię o Wanecjanie, który stworzył swoją partię opozycyjną, teraz zaczął współpracować z Obertem Koczarianem. Natomiast jeszcze wracając do wypowiedzi Arka, ja się też również pod tym podpisuję i tu Arek tutaj uderzył w sedno, mianowicie to, że tak, Paszynian jest oskarżany za klęskę, natomiast głównym argumentem Paszyniana aktualnie jest to, że on rządził krajem od połowy 2018 roku i on nie mógł zapobiec pewnym procesom, które miały miejsce do tej pory, ponieważ i tutaj jako główny przykład pokazuje się wojnę kwietniową z 2016 roku, gdzie Ormianie, mimo ogromnej przewagi azerbejdżańskiej, którzy jeszcze korzystali z dronów produkcji izraelskiej, najprawdopodobniej jeszcze kierowanymi przez instruktorów izraelskich, gdzie Ormianie, ta armia Górskiego Karabachu i armia Armenii zatrzymała tą potężną ofensywę działami, artylerią, tak, po części jeszcze produkcji radzieckiej. Natomiast okazało się, że generałowie, część generalicji i oficerów handlowała żywnością czy tą pomocą, tak, że skala. I Paszynian to przywołuje, natomiast to tak, Paszynian dokonał wiele rzeczy, kroków nieprzemyślanych, jak objął władzę, ten problem Górskiego Karabachu już i dokonał innej percepcji, tak, i przełomem pewnie stało się. To zauważyli wówczas analitycy rosyjscy i teraz się o tym mówi. Paszynian w pewnym momencie powiedział, że Karabach to Armenia. I Paszynian, kiedy powiedział Karabach to Armenia, ten proces pokojowy, można powiedzieć, zatrzymał się zupełnie. Dodatkowo wpłynęła to sytuacja z koronawirusem, gdzie Azerbejdżan podjął decyzję, że rozpoczyna wojnę. No to jeszcze mieliśmy wybory w Stanach Zjednoczonych, więc to naturalnie wpłynęło. Natomiast tu Arek też powiedział bardzo ważną rzecz, że Paszynian był zwolennikiem rozwiązania problemu karabachskiego i teraz to widać, ponieważ teraz Paszynian podjął decyzję na początku roku i o tym w mediach tutaj za bardzo nie było. Dopiero pod koniec marca się pojawiło, że Paszynian jednak bardzo aktywnie pracuje i Erywań bardzo aktywnie pracuje z Baku i Moskwą nad otwarciem korytarzy transportowych, korytarzy gospodarczych, ponieważ ekipa Paszyniana, z którym ja też jakoś tam na uczelniach mam styczność Armenii rozmawiać, no mówi jasno, tak, to jest teraz ten moment, że jak go nie wykorzystamy, to może się już nie uda, a raczej Turcja i Rosja są zainteresowani, Azerowie również w jakimś stopniu. Także teraz otwieramy, być może Armenia tego problemu karabachskiego już nie będzie w tej płaszczyźnie, że Karabach nie będzie pozwalał dla Armenii właściwej się rozwijać. Ponieważ, co jest bardzo ciekawe, i o tym nie było mowy do listopada powiedzieć w Armenii, że te 7 rejonów wokół Karabachu, one nie są ormiańskie, że trzeba to oddać, to był pewien sposób zdrady, tak, zdrady narodowych interesów, zdrady patriotyzmu, zdrady ormiaństwa, jak oni to nazywają. Natomiast teraz w Erywaniu, będąc na stażu, rozmawiam z ludźmi, Ormianie między sobą mówią, tak, że no te 7 rejonów to trzeba wcześniej było oddać, że to jest szansa, że u nas, że my mamy Armenię, trzeba to rozwijać, trzeba ten kraj rozbudować, ponieważ tak naprawdę mamy tylko jedno miasto w Armenii, czyli Erywań, który jest takim częściowo nowoczesnym miastem, natomiast trzeba budować Kapan, Megri, Gyumri, rozwijać to. Natomiast oczywiście musimy pamiętać o Karabachu, musimy zapewnić mu jakieś formy bezpieczeństwa, chociaż teraz Armenia nie ma aż tak silnego wpływu na to, ponieważ tam już funkcjonuje misja pokojowa, która de facto jest już bazą rosyjską. No ale są nadzieje pewne, że grupa mińska, czyli Francja i USA zaangażują się, a zwłaszcza Biden. Natomiast my powinniśmy się skupić tutaj na Armenii. No i część ludzi i też część opozycji, mimo że opozycja tego Paszyniana atakuje, to również widać, że zarówno Koczarian, jak i Sarkisian, o sam dzisiaj w wywiadzie to powiedział, że no część Karabachu można odzyskać, ale to bardziej być może chodzi o granicę obwodu, on sam to przyznał. Więc te zmiany postępują. I być może to są historyczne, podkreślam, historyczne zmiany na Kaukazie, których jesteśmy świadkami, no i o których będą pisać w podręcznikach. O powrocie do historii i o tym, jak historia wywiera wpływ na Armenię i wielkich tego świata, porozmawiamy sobie po chwili przerwy. Armenii polega również na tym, że mamy współczesną muzykę rozrywkową i stwierdziliśmy, że dzisiaj możemy ją Państwu puścić. Ale historia jest rzeczą, która ma ogromny wpływ na współczesną politykę, zwłaszcza jak się leży tam, gdzie się leży i jest się tam, gdzie jest Armenia, pomiędzy Rosją, która wprawdzie z Armenią formalnie nie graniczy, ale jest dalej państwem dominującym, Turcją, która ma taką rolę w historii Ormian i Armenii, jaką ma, i Azerbejdżanem. I tu zacznę od Darka Legiecia. To jest rzecz niesamowita, że Joe Biden zrobił coś, czego nie robili przed nim wszyscy amerykańscy prezydenci, którzy nawet kiedy zabiegali o wsparcie ormiańskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie odważyli się na potępienie tego, co zrobili Turcy w roku 1915 i potem, i nazwanie tego ludobójstwem. A Joe Biden to zrobił. I jeszcze do tego wszystkiego reakcja Turcji jest, co tu dużo mówić, jak na Turcję, dość delikatna. Tak, Joe Biden nie jest co prawda pierwszym prezydentem amerykańskim, który użył określenia ludobójstwo w odniesieniu do ludobójstwa Ormian, bo przedtem zdarzało się to na przykład prezydentowi Reaganowi, ale faktycznie stało się to w bardzo taki jasny sposób podczas 106. rocznicy tego ludobójstwa w ostatni weekend. Joe Biden zdecydował się na pewien symboliczny gest, który no tutaj podkreślmy, jest przede wszystkim gestem wobec Armenii i tak to należy odczytywać. Jest to w pewien sposób uznanie przez amerykańskiego prezydenta pewnego dziejowego faktu, oddanie pewnej dziejowej sprawiedliwości i przyznanie, że taki akt ludobójstwa przeciwko Ormianom w trakcie I wojny światowej w Imperium Osmańskim miał miejsce. Jest to z całą pewnością moment bardzo ważny dla Ormian, ponieważ no, kwestia uznania ludobójstwa Ormian w skali globalnej no, w tej chwili jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. I to na pewno ma zarówno charakter pewien taki symboliczny, honorowy, ale również z takiej perspektywy ormiańskiej, szczególnie w kontekście tego trwającego mimo wszystko w dalszym ciągu poczucia zagrożenia ze strony Turcji, ze strony Azerbejdżanu właśnie poprzez konflikt o Górski Karabach, ale nie tylko. No to jest też pewna pewna nadzieja na to, że tego typu akty wymierzone przeciwko w zasadzie człowieczeństwu, no już się nie będą powtarzały. I są to szczególnie ważne elementy symboliczne dla narodów, dla państw, które znajdują się w sytuacji tak trudnej w kontekście geopolitycznym, w jakiej znajduje się Armenia. Bardzo dużo przy okazji tych słów powiedzianych przez Joe Bidena mówimy w kontekście Turcji i reakcji Turcji, bo zawsze to był ten czynnik, który sprawiał, że jednak amerykańscy prezydenci starali się unikać tego sformułowania ludobójstwo. Zawsze mówiono w ten taki troszeczkę enigmatyczny sposób o masakrze Ormian. Robiono to celowo po to, aby nie zaogniać relacji z Turcją, która no była strategicznym i jest w dalszym ciągu strategicznym partnerem, członkiem NATO, ważnym państwem dla polityki Stanów Zjednoczonych w regionie i Bliskiego Wschodu i Wschodniego Morza Śródziemnego i tutaj tej części Europy Wschodniej, regionu tego czarnomorsko-kaspijskiego. To wszystko zawsze sprawiało, że amerykańscy prezydenci nie decydowali się na to, aby kosztem uznania ludobójstwa Ormian zaogniać relacje z Turcją. No niemniej jednak teraz zaszła pewna jakościowa i faktyczna zmiana w polityce amerykańskiej za sprawą Joe Bidena, który z jednej strony no, ten gest i nazwanie ludobójstwa ludobójstwem, uznanie go, należy rozpatrywać w kategoriach moralnych, w kategoriach tej polityki zagranicznej wartości, jaką chce prowadzić Joe Biden. A trudno byłoby prowadzić politykę wartości, politykę zagraniczną wartości, no bez poszanowania, bez uznania pewnego prymatu dla praw człowieka. A ludobójstwo jest jednym z przykładów, jednym z największych przykładów pogwałcenia praw człowieka. Z drugiej jednak strony, mamy tutaj też do czynienia z pewną taką chłodną, pragmatyczną kalkulacją polityczną, w której prezydent Biden uznał, że Turcja i tak już jest wystarczająco trudnym partnerem w współpracy dwustronnej i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w związku z czym ta jedna kwestia dotycząca ludobójstwa Ormian, ona nie zmieni już radykalnie złożoności tych relacji, tej współpracy, bo przecież są problemy w kwestii polityki Turcji w Syrii, w Libii, w wschodniej części Morza Śródziemnego, w relacjach z Rosją. Tych problemów jest naprawdę mnóstwo i tutaj akurat ta manifestacja ze strony Bidena nie zmienia sytuacji radykalnie, a też trzeba podkreślić, że samo oświadczenie było naprawdę skonstruowane w bardzo wyważony i przemyślany sposób, który dawał Turkom takie okienko, że no oczywiście reakcja jakaś musi być, bo szczególnie pod kątem elektoratu wewnętrznego w Turcji prezydent Erdoğan nie może sobie pozwolić na niezareagowanie na coś takiego. Ale jednak tak jak wszyscy zauważamy, ta reakcja jest wciąż wyważona, ponieważ sami Turcy zdają sobie sprawę z tego, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi, mimo że skomplikowane, czasem trudne, czasem bolesne, tak jak teraz, no jednak są jednym z filarów polityki zagranicznej Turcji i polityki bezpieczeństwa Turcji. Pogorszenie relacji takie trwałe, permanentne Turcji ze Stanami Zjednoczonymi, czy osłabienie członkostwa Turcji w NATO, czy w ogóle już w takiej sferze political fiction, mimo wszystko na ten moment opuszczenie sojuszu przez Turcję, byłby to przede wszystkim największy problem dla samej Turcji. I wszyscy to rozumieją, zarówno Biden decydując się na tego typu oświadczenie, jak i Turcy w wyważony sposób się do niego odnosząc. Oddając powoli głos Michałowi Sadowskiemu, który jako historyk też się częściowo zajmuje tym okresem historii. Pytanie bardzo ważne. Dla Armenii to jest sprawa bardzo ważna, w której bardzo często nie może liczyć na pomoc. Nawet Ukraina czy Izrael z uwagi na swoje podejście polityczne ludobójstwo Ormian nie uznają w takim zakresie jak należy. Czy to jest ważna rzecz dla ormiańskiego społeczeństwa i państwa? No z pewnością sama kwestia ludobójstwa, sprawa ludobójstwa oraz sprawa wygranej wojny w Karabachu w latach 90. to może być, to były dwa kamienie węgielne, które stworzyły tą Armenię, tak, tą trzecią republikę, jak Ormianie to nazywają. No była pierwsza republika po pierwszej wojnie światowej, potem tam ta Republika Radziecka jest uważana za jako drugą republikę i ta trzecia republika, która teraz funkcjonuje, więc to na pewno było jeden z podłoży budowania tożsamości Ormian. Natomiast teraz na pewno trudno to ocenić jednoznacznie, ponieważ no, większość Ormian jest jednak rozczarowana postawą Zachodu, jest niezadowolona brakiem reakcji, takim może być brakiem reakcji. To można często spotkać w rozmowach z Ormianami, ponieważ no, szczególnie bolesne jest dla Armenii to, że Zachód, no, potwierdził, no bo to już nawet wprost było potwierdzone, że znajdują się bojownicy syryjscy, bojownicy islamscy na terenie Górskiego Karabachu w czasie walk, natomiast ta reakcja Zachodu była tylko werbalna, tak? Więc to uznanie jest ważne, natomiast nie ma aż takiego wielkiego entuzjazmu. I o tym uznaniu mówiło się już na przełomie lutego i marca, ponieważ już były przecieki ze Stanów Zjednoczonych, tam też była dyskusja z ambasady USA w Erwaniu, więc ormiańskie środowisko ekspertów o tym dyskutowało. Natomiast no, Ormianie mają o wiele poważniejsze problemy aktualnie, tak? Przede wszystkim właśnie otwarcie korytarzy i wybory. To są dwa największe problemy. No i oczywiście jeden jest jeszcze trzeci problem, który też zaczyna dominować, to kwestia jeńców wojennych, którzy nadal działania wojny się zakończyły, natomiast około 300 osób znajduje się w Baku, ormiańskich żołnierzy, i Azerbejdżan, uprawiając politykę realpolitik, handluje tymi żołnierzami w kontekście właśnie tej wytyczenia tych granic, więc ta sprawa jest ważna z punktu widzenia takiej tożsamości i historii, natomiast no, nie ma to jakiegoś ogromnego entuzjazmu, bo jeszcze trzeba pamiętać, że była decyzja Senatu Francji, tak, jeszcze sprzed kilku miesięcy, która również podkreśliła sprawę Górskiego Karabachu. Także ja bym na to w ten sposób spojrzał. Natomiast dyskutuje się tak w kręgach eksperckich na przykład o tym, czy ta decyzja stanowi podstawę prawną do tego, żeby na przykład obywatele USA pochodzenia ormiańskiego, którzy zostali zmuszeni tak do opuszczenia Turcji, takim mają jakieś podstawy do domagania się odszkodowań, tak, na wzór tutaj mienia pożydowskiego czy coś w tym stylu, więc taka dyskusja na przykład trwa w kręgach eksperckich w Erywaniu, no ale to jest taka dyskusja, można powiedzieć, no w bardzo wąskich kręgach. Jak wiele takich eksperckich dyskusji, ale mówimy o tym, co jest ważne, a chyba najważniejsze jest dalej. I wojna w Karabachu nam pokazała udział Rosji w tym, co się dzieje na Kaukazie Południowym. Prawda, Arku? Rosja, konflikt w Górskim Karabachu jest i pozostaje filarem polityki Rosji wobec Kaukazu Południowego i też tym takim szerszym znaczeniu, bardzo ważnym instrumentem w relacjach z Turcją, z Iranem, także pośrednio z Zachodem, z Unią Europejską. Rosja od samego początku była zaangażowana w konflikt w Górskim Karabachu. I Rosja, priorytetem Rosji w tym konflikcie było utrzymanie roli mediatora. A więc sprawianie wrażenia, że Rosja jest aktorem zaangażowanym, ale aktorem niezależnym od żadnej ze stron, nie popierającym żadnej ze stron, którego działania zmierzają do rozwiązania konfliktu. Aczkolwiek tak było tylko na poziomie deklaratywnym, ponieważ na gruncie już faktycznej polityki Rosja nigdy nie dążyła do rozwiązania tego konfliktu, ponieważ jego trwanie umożliwiało Rosji trwały wpływ polityczny, gospodarczy, przede wszystkim wojskowy, zarówno na Armenię i może przede wszystkim na Armenię, jak i na Azerbejdżan. I pomimo tej sytuacji z roku ubiegłego, kiedy doszło do konfliktu, który został zainicjowany finalnie przez Azerbejdżan przy wsparciu Turcji, ten konflikt został de facto rozstrzygnięty przez Azerbejdżan na drodze działań militarnych. Prawdopodobnie gdyby nie to porozumienie zawarte pod auspicjami Rosji, no to Azerbejdżan prawdopodobnie byłby w stanie zająć cały Górski Karabach. Oczywiście tego już się nigdy nie dowiemy, ale patrząc na dysproporcje potencjałów militarnych i to, jak skutecznie Azerowie posuwali się z dnia na dzień w Górskim Karabachu, no możemy tego domniemywać. To jednak nie doprowadziło wbrew pozorom do ograniczenia wpływów Rosji, no bo powiedzmy sobie szczerze, że samo zainicjowanie tego konfliktu przez Azerbejdżan i sukces azerskich działań, no to był czynnik, który bardzo poważnie zagrażał pozycji Rosji, szczególnie w kontekście zaangażowania tureckiego. Tak się jednak nie stało dzięki zaangażowaniu dyplomatycznemu Rosji, które ja pamiętam, jak śledziłem z dnia na dzień doniesienia z frontu i się zastanawiałem, dlaczego Rosja nie reaguje, dlaczego Rosja nic nie robi. W pewnym momencie nagle się okazało, że Rosja cały czas pracowała zakulisowo, cały czas wykonywała tą zakuluarową pracę po to, aby w momencie, kiedy był dla niej korzystny, ponownie przywrócić sobie rolę tego mediatora, której w zasadzie nigdy nie straciła albo straciła ją tylko tylko na moment poprzez to przejęcie inicjatywy przez Azerbejdżan na froncie. Rosja doprowadziła do zawarcia porozumienia, które jest takim kompromisem, trochę zgniłym, trochę niekorzystnym dla Azerów i dla Ormian. Dla Ormian z przyczyn zrozumiałych, bo jest to porozumienie dla nich krzywdzące, porozumienie sankcjonujące ich porażkę i porozumienie, na gruncie którego tracą bardzo ważne i pod względem strategicznym, obronnym, ale także pod względem tożsamościowym już w tej chwili, ziemie uważane za swoje w Górskim Karabachu i w jego otoczeniu. Z perspektywy Azerbejdżanu to jest również takie porozumienie nie do końca korzystne, no bo gdyby tego porozumienia nie zawarto, no to może Azerbejdżan zajęłby cały Górski Karabach i byłby to jeszcze większy sukces, a tak no, musiał się zadowolić zajęciem około 1/3 terytoriów kontrolowanych tam przez Ormian. Niemniej jednak to porozumienie nie rozwiązuje konfliktu. Ono kończy ubiegłoroczną eskalację zbrojną w Górskim Karabachu, ale ono nie kończy konfliktu ani o Górski Karabach, ani konfliktu azersko-ormiańskiego, ponieważ ten konflikt, poza tym, że jest konfliktem terytorialnym o przynależność Górskiego Karabachu, to jest też konfliktem etnicznym, historycznym, politycznym, który w dalszym ciągu jest żywy i którego konsekwencje w dalszym ciągu w każdej chwili mogą dać nam o sobie znać. Z drugiej jednak strony trwanie tego konfliktu no to jest przedłużenie środków oddziaływania Rosji w tym regionie. Wprowadzenie sił pokojowych, no to jest kolejny instrument, którego utworzenia Rosja w zasadzie chciała od wielu lat, aby wprowadzić swoje siły pokojowe do Górskiego Karabachu. Tutaj wykorzystała moment do tego, że było to możliwe poprzez to, że Rosja okazuje się, że była jedynym aktorem zaangażowanym tam w regionie, który był w stanie efektywnie wpłynąć zarówno na Ormian, jak i na Azerów, prawdopodobnie pod groźbą siły, pod groźbą użycia siły w przypadku tych rozmów z Azerami. Rosja była w stanie efektywnie zastopować działania wojenne, zmusić obie strony do tego, żeby usiadły do stołu i podpisały porozumienie, które dla nich jest nie do końca korzystne. Z całą pewnością jest niekorzystne dla Armenii, no ale też odzwierciedla de facto no, przebieg działań zbrojnych, ale na pewno jest korzystne dla Rosji, ponieważ jeszcze bardzo jej wzmacnia środki oddziaływania Rosji na Kaukazie, w zasadzie wprowadza rosyjską obecność wojskową na terytorium Armenii i Azerbejdżanu w innym kontekście niż miało to miejsce dotychczas, a w przypadku Azerbejdżanu no, Rosja w ogóle nie była obecna wojskowo na terytorium tego państwa, to sprawia, że Rosja w dalszym ciągu będzie to wykorzystywała do kreowania swojej polityki wobec regionu, wobec państw regionu, do ograniczania ich pola manewru i kreowania ich priorytetów polityki zagranicznej. No i to jest niestety ten też czynnik, który trwale będzie uniemożliwiał, już uniemożliwia prowadzenie efektywnej polityki w tej części świata, no przez Unię Europejską czy Stany Zjednoczone, no bo musimy sobie szczerze powiedzieć, że w wyniku tego porozumienia i jego konsekwencji, no mamy jeszcze mniej instrumentów w tej części świata niż mieliśmy dotychczas. Pytanie do pana Sadowskiego. Rosja, ogromna diaspora ormiańska, bardzo duża wiedza historyczna, jest tym państwem, które posiada naprawdę realne instrumenty działania w tym regionie i niestety tutaj, kontynuując to, co mówił Arkadiusz Legieć, wojna karabachska to bardzo mocno obnażyła. Unia Europejska, Stany Zjednoczone nie wypracowały sobie jednak w tamtym regionie umiejętności oddziaływania. Może nie chciały, może też nie umiały. To jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że pewne projekty, mówiąc kolokwialnie, się wypaliły, tak? No, na przykład Partnerstwo Wschodnie. Elity Kaukazu Południowego miały określone nadzieje z Kaukazem Południowym. Oczywiście ten konflikt azersko-ormiański wiele rzeczy torpedował. Natomiast pewnym paradoksem jest pojawienie się Paszyniana, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, tak? No, pojawienie się Paszyniana, rewolucja, objęcie władzy, to jest właśnie ten efekt wieloletnich inwestycji Zachodu, szczególnie Unii Europejskiej, w tym Polski, w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tak? No jeżeli, natomiast później ten Paszynian został, może odpowiedzieć, sam, tak? Znaczy na pewno tu jest jakaś wina, jakiś błąd Zachodu. Natomiast no, ja jestem jednak optymistą, tak? Ponieważ oczywiście, ja się tu zgadzam z Arkiem, no przede wszystkim trzeba mówić o twardych rzeczach. No twarda rzecz jest taka, że aktualnie Rosja ma kolejną bazę, bo to jest w rzeczywistości już baza wojskowa, która znajduje się w terenie Górskiego Karabachu. Rosjanie już tam bezpośrednio, nawet z pominięciem Armenii, przywożą szczepionki, przywożą materiały humanitarne, materiały budowlane, działa tam MCS, działają tam jakieś różne siły, które nie są formalnie wojskiem, bo tam wojska może być 1960 osób, natomiast tam są już rodziny tych wojskowych, tam już jest język rosyjski oficjalny, więc mamy określoną bazę wojskową, która gwarantuje Rosji kontrolę tego konfliktu i załóżmy sobie taki scenariusz, bo to jest na żywo dyskutowane i trochę mnie dziwi, że w Polsce o tym nie ma dyskusji, bo ponieważ kiedyś byliśmy tym państwem, który był zaangażowany i zainteresowany Gruzją, ponieważ załóżmy, że jeżeli Rosja ma tam teraz bazę pokojową i jeżeli teraz otworzy region, tak, jeżeli teraz pojadą pociągi rosyjskie, no bo pociągów rosyjskich Armenii nikt nie, w Azerbejdżanie nie będzie niszczył, tak, czyli to RŻD będzie jeździło. Jeżeli Turcja się połączy też tutaj, połączy się z Azerbejdżanem, jeżeli Iran się włączy do gry, no to możemy też stracić Gruzję w jakiejś tam dalszej perspektywie, ponieważ okaże się, że Gruzini staną przed utratą tranzytu i wtedy Gruzini zostaną, czy siły bardziej prorosyjskie podejmą decyzję, czy społeczeństwo gruzińskie powie, nie no, Zachód to tam w ogóle nam nie jest potrzebny, lepiej otwórzmy tą drogę abchaską, tak, żeby jednak trochę z tego handlu ormiańskiego zyskać, tak, czy na przykład przez Iran. To są na razie, można powiedzieć, takie plany trudne do realizacji, ale wojna karabaska, no kto z ekspertów zakładał, że w 2020 roku nastąpi przełom, tak, i pojawią się tak Rosjanie, i o tym się dyskutuje. O tym dyskutuje się w Armenii, o tym dyskutuje się teraz w Gruzji, o tym dyskutuje się w krajach eksperckich w Rosji. I teraz Zachód musi coś zrobić, tak, musi coś zrobić, musi mieć jakąś formułę reakcji i też formułę pomocy, no chociażby humanitarną formułę pomocy i też reakcji, co będzie z Górskim Karabachem, ponieważ status Górskiego Karabachu nadal nie jest określony i grupa mińska czeka. I Rosja też oczywiście słabnie, to widać, natomiast Rosja wykorzystuje swój dotychczasowy potencjał i aktywa, i oczywiście znajomość regionu, która jest no, nadal świetna. Natomiast no, na pewno najwięcej do powiedzenia ma to oczywiście mają Stany Zjednoczone oraz Francja. I Francja próbowała, no mamy tutaj przecieki medialne, że Francja próbowała dostarczać broń do Armenii, natomiast najprawdopodobniej Władimir Putin się temu sprzeciwiał, ponieważ Macron, ponieważ prezydent Francji prowadził rozmowy bezpośrednio w Moskwie. O wielu rzeczach pewnie nie wiemy i się nie dowiemy. Natomiast na pewno Stany, NATO oraz Unia musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. No oczywiście jest jeszcze kwestia Turcji, tak? Ponieważ to uznanie, to ja się w pełni zgadzam z Arkiem, natomiast tu jeszcze podkreślę ten element karcący Turcję, ponieważ Turcja no, prowadziła pewne działania wojenne, przede wszystkim zaangażowała najprawdopodobniej bojowników z Syrii, prowadziła negocjacje z Rosją w ogóle poza jakimś formatem zaangażowania natowskiego. Natomiast Stany Zjednoczone też są oczywiście zaniepokojone tym, tak? Bo proszę zobaczyć, że sojusznik, tak, członek NATO prowadzi określoną grę, a celem Rosji jest osłabienie NATO, co jest naturalne dla obecnej ekipy Rosji. I Turcja jest tym słabym elementem, niewątpliwie, ponieważ Rosjanie grają i to wprost niektórzy wskazują, że grają na takie rozbudzenie ambicji imperialnych, a te pewne ambicje w tym regionie bardzo łatwo rozbudzić, ponieważ te granice no, są no, jeszcze niestety ruchome w tym Kaukazie Południowym. Ostatnia minuta dla Arka Legiecia, ale też dla Michała Zadowskiego. Podzielcie się, panowie, jakie są wasze prognozy, jeżeli chodzi o Armenię i sytuację w ciągu najbliższych 2-3 lat? Prawdopodobnie Paszynian utrzyma władzę, no bo nie ma wobec niego w tej chwili alternatywy. Nie ma siły, która miałaby taki potencjał, jaki Paszynian miał w roku 18, obejmując władzę na fali masowego entuzjazmu społecznego. No i rozpocznie się trudny proces dla Paszyniana, już Paszyniana z odnowioną legitymizacją polityczną, jakiegoś sformułowania nowej polityki wobec Górskiego Karabachu, sformułowania nowej polityki wobec sąsiadów i podjęcia próby tego, aby Karabach przestał być tym hamulcowym czynnikiem ograniczającym dla polityki zagranicznej i wewnętrznej Armenii. No jednakże będzie to musiało być wszystko robione przy poszanowaniu uwarunkowań bezpieczeństwa tego regionu i wszystkim Ormian, którzy w dalszym ciągu Górski Karabach zamieszkują, zamieszkiwać będą. To będzie też trudnym czynnikiem w relacjach z Rosją, która, tak jak już wspomnieliśmy, zaczyna powoli to terytorium traktować powoli jako swoje. No cóż, zasłużyli, dokonując sprawnych manewrów politycznych. Michał Sadłowski. Ja zgadzam się z Arkiem, natomiast jest to kluczowy moment dla Paszyniana. Najprawdopodobniej Paszynian te wybory wygra, ale tak jak każda władza, każda obecna władza ma oczywiście problem z utrzymaniem poparcia. Jeżeli Paszynian będzie dokonywał bardzo dużych błędów, a Zachód nie będzie mu pomagał, czy to finansowo, czy na przykład jakoś przenosząc pewne technologie, czy zarządzania państwem, pomocy finansowej, to Paszynian tą władzę może utracić. No, jeżeli utraci, to najprawdopodobniej na korzyść sił prorosyjskich albo takich bardziej zdystansowanych do Zachodu. No i to tylko jeszcze bardziej umocni pozycję Rosji na Kaukazie Południowym. A w to wszystko będą się oczywiście angażowały i Turcja, i Iran, i Azerbejdżan. Za dzisiejszy Międzynarodowy Klub Trójki dziękuję bardzo Michałowi Sadłowskiemu, Arkadiuszowi Legieciowi. Audycję wydawał Kuba Sadowski. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę dobrej nocy i naszym gościom, i Państwu. Kłaniam się nisko. Łukasz Jasina. Impianku kamijek harasa Bajcanavat uhima insamar im sarti mech batsvets norvat zerkatu aisuhet yerkusov mishtirahet miasin astkhulusi Sira harvat siro muisin Amena bari sirto vachchi Shat sirunes yes intamarum em yerjani Vor sirumes du kyankis tavel es khaghtsrutyun Im sirtum e kho Tamarum em yerjani Vor sirum e sere inkne intzu kez entre U sirtum eri inkne Mer siro hetkero Men khasank yerazanki Yerani siro kami Tani mec yerkanki Amenabari sırtov aghchi Shat sirunes yes intamarum em yerjani Vor sirumes du kyankis tavel es khaghtsrutyun Im sırtum e kho Tamarum em yerjani Vor sirum e sere inkne intzu kez entre U sirtum eri Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.